राम राम राम राम राम राम चीज है। अपने को तो ये मालूम रहा है देह दो चीज कैसे है, जान गुरु मन दोनों एक वही कैसे रहते। साधारण आदमी तो ऐसा मालूम होता है देह देह दो वही रहते, और जानकार दो देह दो एक वही से नहीं। एक जड़ है, एक चेतन है, एक विकारी है, एक निर्विकार है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है, ये एक हो ही नहीं सकते। ऐसा रूप है दोनों का, दोनों का अलग अलग दो अनुभव ठीक करे है। वे कहते दोनों एक हो सकते कैसे बताओ। शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम रहता है। देह किसी क्षण में विकारी होता ही नहीं। सर्गे भी लोग जाएंगे, प्रलय न बिदंत जाए, महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता, महाप्रलय में भी जिसमें विकृति नहीं होती। महासर्ग महासर्ग पर है, और अब समय पर उसमें तो वही कैसे होता है। तो इसमें विकार होता ही नहीं, निर्विकार स्वतः शुद्ध है। इस वास्ते देह के साथ में उसका मेल नहीं कैसे हो सकता है। देह के साथ मिले हुए देह के अलग हो ही कैसे होता है, दोनों वास्तव क्या था। तो वास्तव में बात ठीक है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं, दोनों एक कैसे हो सकते हैं। देह ही है, वो निर्विकार है, नित्य है, असल है, स्थान हो असल होयम अभ्यतोयम अचिंत्योयम अविकारी उच्यते तस्माद एव विद्वा एनम नैव। ऐसा जड़ सो कैसे होगा, वो साफ दिखता है कि ये एक हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, किसी तरह एक हो ही नहीं सकते। सच्ची बात ये है, झूठी बात ये है कि दो हो ही नहीं सकते। तो देह देह दो ही भाव है, दो है, दो मानना ही पड़ेगा, एक को मानना ही पड़ता है। मरता है तब देह पड़ा रहता है, देह चला जाता है, देह तो वही है। सवीरा पंच रचतिया देह, ये सवीरा ये बस देह के साथ कैसे मिल सकता है बताओ। इनका स्वभाव दूसरा है, बात दूसरी है। जाति एकता है, ये जाति में जाति एकता कैसी है कि जो पढ़ता था वही मैं हूँ, बालकपन में खेलता वही मैं हूँ। ऐसा स्वभाव स्वतः हरेक का अनुभव है, जो वही मैं हूँ ऐसा अनुभव है। ऐसा शरीर बोलेगा तो बालकपन में और था राजधर और है, बिल्कुल फर्क है दोनों में। देश में फर्क है, काल में फर्क है, वस्तु में फर्क है, पदार्थ में फर्क है, अवस्था में फर्क है, इनमें सब फर्क ही फर्क है। मैं वही हूँ ये बिना फर्क की बात अनुभव में होती है, अनुभव में आती है बात। मैं जो पढ़ता था वो ही आजकल बूढ़ा हो गया, मैं वो हूँ, मैं अनुभव में वही हूँ। मैं वही जो बूढ़ा था बालक वही आज मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है, साफ साफ अनुभव होता है। तो अपने में एकता की अनुभव होते है, और बदलता है तो शरीर बदलता है, मैं तो बदलता नहीं। तो नहीं बदलने वाला देह ही है, बदलने वाला देह है। देह तो नित्य निरंतर बदलता ही रहता है, बिना बदले एक क्षण भी रहता नहीं, और वो एक क्षण भी बदलता ही नहीं, बिल्कुल एक जैसे विरुद्ध बात है। देह के साथ में अपनी एकता रखते हुए बड़े भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, एकांत करते हैं, साधन करते हैं, पर मेरा नमस्कार न करते नमस्कार नहीं किया मैंने, वो कैसा आदमी है, हम साधु ही वृत्ति है, कम से कम नमस्कार करना चाहिए ना, नमस्कार नहीं करे क्या आदमी तेज हो जाए, अपना नुकसान करे उसका नुकसान करे, एक मानता करता है ना, तेरे को दो मानना जरूरी है। जो साधक है उस साधक के लिए ये दो मानना बहुत आवश्यक है, आवश्यक बिना किसी गति होगी मुक्ति किसी होगी, शरीर थोड़ी होगी, शरीर तो कैसे बचेगा, स्वयं वो मुक्त होगा, परमात्मा को प्राप्ति होगी, परमात्मा को ज्ञान होगा तो स्वयं को होगा, शरीर को थोड़ा ही हुआ, फिर वो क्या होगा, शरीर तो कैसे उपजेगा। इस वास्ते देह देह ही दो बात है, ये गीता में जाता हरेक दर्शन में नहीं आता, सांख्य है, योग है, वेदांत है, पूर्वी मीमांसा है, उत्तरी मीमांसा है, किसी भी नहीं आता है, ऐसा विवेचन गीता में ही है, आरंभ भी जिस बात का किया है लोग आश्चर्य करते हैं आरंभ क्यों किया, ये अधिकारी होता है बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद समझने के बाद फिर गीता समझ लेता है, पहले आरंभ कैसे कर दिया। वास्तव में सबसे पहली बात याद रखने की, जो उद्धार चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, अपना कल्याण चाहता है उसको लिए सबसे पहली बात यह है, देह और संसार एक है और देह ही और परमात्मा एक है, देह का संबंध सब संसार के साथ है, संसार से अलग शरीर को कर नहीं सकते, शरीर अलग है संसार अलग है ये कर ही नहीं सकते, शरीर ही ऐसे एक है ये कहीं नहीं सकते, एक संसार संसार शरीर इसे दो कहीं नहीं सकते, कैसे कर सकोगे, क्षेत्र पाप गगन समीरा पंच तुम शरीरा स्वतंत्र ये आवेश होगा, जीव नित्य तुम कहीं नहीं रहूंगा, अपना ज्ञान सरण तो लागे। तो वास्तव में शरीर अलग चीज है, शरीर धारण करने वाला अलग है, वो नित्य है ये अनित्य है, इस वास्ते शरीर के साथ में इसकी एकता हो ही नहीं सकती, किसी तरह से कोई कर ही नहीं सकता, ताकत नहीं किसी की, एकता कैसे करेगा, स्वभाव ही दोनों का अलग अलग स्वभाव है, कैसे करतेगा, नित्य अनित्य को मिला दे कैसे, सार असार को मिला दे कैसे, एक नाश वाले एक नाशी दोनों को मिलन हो ही नहीं था, अंधेरा और प्रकाश दोनों कैसे मिला, अंधेरे और प्रकाश को मिला दो मिला कैसे, अंधेरा तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश तो अंधेरा नहीं, अंधेरा और प्रकाश की तरह है, ये प्रकाश की तरह है, अंधेरा अंधार की तरह है, ये मिल कैसे सकता है, ये तो साफ ही अलग अलग है। तो कल्याण किसका होता है, कल्याण तो देह का होता है, देह का थोड़ा ही होगा, देह का कल्याण तो यही है, रोटी मिल जाए पानी मिल गया बस कल्याण हो गया। लोग कह रहे महाराज आप कल्याण करो, देह का कल्याण करो, तो देह तो कल्याण हो गया, रोटी सुख से मिल गया, देह कल्याण हो गया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, रोटी मिल जाए, जल मिल जाए, सो जाए, आराम मिल जाए, बस आत्मा का कल्याण करना है, वो देह के साथ मिलने से जन्म मरण होता है, देह के साथ ही मिला रहेगा तो जन्मांतर में देह के साथ ही रहेगा, साथ ही रहेगा, साथ ही रहेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा छूटेगा, छूट सकता ही नहीं। इस बात देह अलग है, देह अलग है, यह बात माननी चाहिए। वास्तव में शरीर अलग है, शरीर अलग है, एकता हो नहीं सकती। एकता कोई कर नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं कोई एकता कर दे। अविनाशी तद्विधि ये सर्व विदंतरम विनाशम अभ्य न कर सकता तुम्हारा थी। अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं और देह को कोई नित्य रख सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं देह को सत्य रख। एक देह का विनाश कोई कर रहा ही सकता ही नहीं, कैसे करेगा। देह है, देह दो बार है, देह है उसका कल्याण नहीं हो, कल्याण देही का होता है। देह धारण किया है, इस देह से कल्याण हो सकता है, इस वास्ते इस देश ही महंग मंगा है। ये दो है ही दो, कहना नहीं है, सच्ची बात यह है। देही नित्य बद्यो नित्य मोद्योजन देह सर्वसेवा तस्मा सर्वाणी भूतानी। किसी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं हो सकता, वो सभी प्राणी देही है, देही है, नित्य है, नित्य है, शोक कैसे करे। अरे अनित्य है उसे शोक कैसे करो, अनित्य है वो नाशवांत अंतमंत्र मेधा नित्य नाश लो अप्रमेयर उस विनाशी है। अविनाशी तद्विधि यह सर्वेदन तुम विनाश हो भी और अंतमंत्र मेरे यहाँ नित्य से उदासीन है। अंत वाले हैं, देह तो सब नाश वाले हैं, देह ही सबका अविनाशी, इसका विनाश हो ही नहीं सकता, कहीं नहीं था, कोई नहीं करता, कभी नहीं कर सकता। ऐसा दोनों अलग अलग है, अलग मानने पर, अलग अनुभव करने पर पृथक ज्ञान होते थे। बस ये तत्व ज्ञान है। देह देह ही अलग अलग है, देह तो एक क्षण भी बिना विकार रह सकता ही नहीं, देही में कभी विकार होता ही नहीं। देह का स्वभाव और है, देह का स्वभाव और है। बालकपन में किन देगा आप अपने, हाँ मैं वही हूँ, उसमें क्या उसमें पढ़ते थे, अब आज क्या पढ़ाता हूँ पढ़ता हूँ बहुत पड़ेगा अपन में, पर मैं वही हूँ, ये भी साथ कहता है। मैं जो पढ़ता था वो याद पढ़ाता हूँ, तो पढ़ने पढ़ाने में इसमें फर्क हुआ, खुद में फर्क नहीं हुआ, खुद वही है। उस समय मैं संसार में काम करता था, आजकल साधन करता हूँ, आजकल विचार करता हूँ कि विसाधन करो, परमात्मा की प्राप्ति करो। और उस समय कुछ ज्ञान नहीं था, ख्याल ही नहीं था उस समय में कि मैं दूसरा हूँ, ये सही दूसरा है, ये ख्याल ही नहीं था। शरीर है उसमें अलग तो ज्ञान की बातें कहते हैं, समझते नहीं। समझने वाला तो समझता, देह देह एक हो ही कर सकता है, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, किसी तरह से ही होने सकते। एक नाशवान एक अविनाशी, स्वभाव अंदरों का अलग अलग, एक हो ही नहीं सकते। इस वजह शरीर से अलग हूँ मैं, अविनाशी हूँ, नित्य है, सर्वगत स्थान हूँ, असलोयम अभ्यक्तोयम। देखो अछेद अदाय तीन श्लोक है, 23, 24, 25 अछेद अदाय अकेद अशोषित नित्य सर्वगत स्थान स्नान अभ्युत अचिंत अवगय तस्माद नाम श्रुत वर्ष हो ही नहीं सोता। अलग है थे नहीं संत दिशा तो ये चार भूत इसमें लव होते ही नहीं संतन दिशा नहीं शस्त्र जो काट नहीं सकते देह गुरु पर जाएगा नैन संतन दिशा नहीं नैनंदाति भाव का अग्नि सुधरा नहीं सुधरा या सजीव देश जला देगा न शोष ही मारूता अग्नि शोषण कर नहीं सकती सही होती शोषण कर सकती है अकड़े दे सही सही कर नहीं सकता ये सही होती गीला कर दे सुखा दे साफ साफ सकती है साफ साफ तीन हो गए नैनन संतन दिशा नैनन दि भाव नशे नित्य सर्वगत स्थान अचिंत्योते तस्मात मिलित्वा ऐसे शोक होता शरीर के साथ एक होता है शोक होता शरीर के साथ एक मानने से ऐसा शोक होता है कि शोक दूर हो सकता ही नहीं वो के शोक हो सकता ही नहीं कितना फर्क है शोक दूर कैसे होगा बेटा मर गया जवान बेटा मर गया बोलो अरे बेटा तेरे है ही नहीं तू अलग है बेटा अलग है शरीर नाशवान है नाश ये मर गया कैसे अरे जीता उसका आश्रय मरने क्या नहीं हजारों छेद वाला एक पीड़ रहा है उसमें पवन को बंद रखे तो पवन बंद रहना मुश्किल है निकला किसी तरह से निकल गया पवन तो ठहरा तो नाशवान है सीधी बात सीधी बात नाशवान है हरदम पुकारता है माँ के जन्म में जो कैसे थे आज कैसे ये तो एक क्षण भी एक रस रहता नहीं कभी अजी में कभी फर्क पड़ता ही नहीं वो है जो गति रहता है शरीर के नाश होने से क्या हो गया इसका अनेक शरीर धारण किए अनेक शरीर हम एक किया कभी पशु बना कभी पक्षी बना कभी वृक्ष बना कभी मछली बना कभी जीव तो वही रहा ना ऐसे ही मर गया तो फर्क क्या पड़ा वो अलग हो गया मैं प्राण त्याग प्राण अलग हो गया तो मरना हो गया जीव प्राण धारण प्राण धारण गया तो जीना हो गया दोनों अलग अलग है साफ साफ ही ये ज्ञान सबके लिए आवश्यक है इस वास्ते गीता में सबसे पहले ये ज्ञान बताया सबसे आरंभ में ये बात पहले सबसे पहले देह अलग है देह ही अलग है वाषाष्टी ने बताया जैसे कपड़े पुराने छोड़कर नए धारण कर देता है ऐसे पुराने सही छोड़कर देह सही से धारण कर देता है वेदा विनाशन मृत्यु अभ्ययम तस्मात सर्वानि खुशी के लिए शोक करने की बात ही होती शोक की बात कहती ये तो ऐसा ही बदलता ही है इसका स्वभाव बदलेगा स्वभाव बदलने का है ही नहीं दोनों का स्वभाव अलग अलग दोनों की वृत्ति अलग अलग दोनों का भाव अलग अलग दोनों वस्तु अलग अलग वो नाश हो रहे अविनाशी एक वस्तु है एक कैसे हो सकते है सारे आदमी दो कैसे हो सकते साधारण आदमी पागल पड़ा है अरे पागल पड़ा तो एक मानना ये है दोनों को एक मानना ये पागल पड़ा है समझदारी है इस बात से दोनों को अलग अलग समझना है तभी ज्ञान होगा तभी समझ होगी तभी उसको जान सकेगा नहीं तो जान सकते ही नहीं फिर सारे बजे बैठा है तेरे कार्ड में सही मैं नहीं हूँ सही मेरा नहीं है सही मेरे साथ नहीं है सही का मैं नहीं मेरा सही नहीं मैं सही नहीं सही मैं नहीं शरीर प्रतिक्षण बदलने वाला, मैं वर्तम देते रहूंगा। शरीर के मरने से क्या फायदा? देखो, कोई काम करते हैं तो शरीर से काम होता है, आत्मा से काम नहीं होता। तो शरीर में काम करे तब आप शरीर से काम लेते हो, काम नहीं करते हो तो आप शरीर क्या काम आया? कुछ काम ही है, क्या काम? कुछ काम नहीं। तो शरीर तो काम करना है, अरे काम हो तो संसार का अपना काम होता ही, अपना काम है ही नहीं। तो संसार अलग हुआ, हम शरीर अलग हुए। स्वास्थ्य देहधारी है, उसको ही अपना कल्याण करना है, अब शरीर का क्या कल्याण करे? साफ साफ ये बात एकदम साफ, एकदम कोई फर्क नहीं है। देह अलग है, देह अलग है, इसको एक मानना है, ये गलती है, ये गलती है, ये पागलपना है। देह देह अलग अलग है, ये ठीक समझदारी है। नित्य सर्वगत स्थान रसलो यम सनातन अभ्युक्त हो यम अचिंत हो यम अभिगाई हो यम, तीनों शरीरों से अलग है, अच्छेद्य है, अदाई है, अग्निधि है, असाक्ष्य है, नित्य है, सर्वगत है, स्थान असल सर्वगत बताया। देह ही नित्य मम देह सर्वस्य भारत, सबके भारत में देह ही अलग है, और नित्य सर्वगत स्थानु स्थानु स्थिर स्वभाव है, सर्वगत में सब में है, देह सब में हो ही सकता नहीं, एक देश रहेगा। नित्य सर्वगत स्थान असल वो सनातन, देही नित्य मध्योयम देह सर्वस्य भारत, सबके देह में देही नित्य है सदा ही, सब देह में, सब देह में देह है, देह अलग चीज है, देह अलग चीज है। इस वास्ते ठीक तो है समझा, देह गए जी गए, जी कहाँ गए भाई? ये तो सदम मरता ही रहता है, निरंतर बदाई में तैरता है, कोई दस बस कोई दस बीस बस कोई पच्चीस कोई चालीस कोई पचास कोई साठ कोई सत्तर अस्सी कोई नब्बे कोई सही सौ बस कोई सही, सब खत्म होने वाला है। अरे ये खत्म होता है तो असला भी भोगता है, स्वर्ग जाता है, स्वर्गीय बड़े मतलब मिशन थे तो जाता जाता है, सब बात कहते हो सुनते हो समझते हो फिर कहते हो ठीक है, सभी वैसे जाएगा सभी सीखने पुण्य मतलब मिशन थे एवं तय धर्म अनुपन्ना होता गतम का हमारा भार बनते, ये तय धर्म अनुपन्ना बनना है। तीनों धर्मों का जो शरीर है ये तर तीनों वेदम वर्ण है, उसका वर्ण है, यदि भेदभाव होता है तो भेदभाव है, नानदी ना वो भेदवादी कहते हैं, भेदवादी और आश्र संपत्ति वाले एक सी है, क्या फर्क है उनमें? ये नित्य है, नित्य नित्य है, सर्वगत स्थान हो मसल हो इंसान अभ्यक्त हो मसिंत हो अव गया उचित तस्मादेव मृत नानुसूचित शोक हो ही नहीं सकता, ये मरता ही नहीं कभी, शोक कैसे हुई? साब साब इतनी बात बता, गीता में साफ बात कही, गीता जानने वाले पढ़ने वाले शोक वास्तविक गीता शोक बताए। इस वास्ते नित्य सर्वगत स्थान असलो यम सनातन अभ्यंत हो यम अचिंत हो यम अवगाही हो यम चले तस्मात एवं मिलित्वा एनम एवं मिलित्वा नानुशोचित मानस। अंत में देह नित्य मोदी देह सर्वसे भारत तस्मा सर्वाणी भूतानि उत्तम, किसी भी कभी शोक नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नित्य सर्वत स्थान सनातन सब राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2055 8 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम